Dziękujemy bardzo. Może korzystając z okazji, ja przedstawię zespół. Nasz ukochany, wspaniały muzyk Wojtek Olszak, który od wielu lat nagrywa z nami płyty. Jest wspaniałym muzykiem. Ma własny swój zespół, ma studio. Ma taki nawet zeszyt z zespołem Lady Punk, bo był fanem, jakbym małym dzieckiem. Także kiedyś mi to pokazał. Zeszyt naprawdę wzruszający, powklejane zdjęcia, moje, ale nie tylko moje. To znaczy, nie można mu niczego zarzucić. Wojtuś również nagrywa z Wojtkiem Pilichowskim, wspaniałym basmanem, który też również ze mną gra w zespole Jan Bo w trio razem z Kubą Jabłońskim, który na perkusji gra. Wojtuś, miło, że jesteś z nami, dzięki. Na gitarze gra Michał Sitarski. Dzisiaj się dowiedziałem, że gra już z nami 14 lat. To przepraszam, ile kielich grasz ty? 21. Krzysztof Kieliszkiewicz, bas. W głowie się nie mieści. Oczywiście na saksofonie i na wokalu Janusz Panasewicz. Oczywiście z tym saksofonem, jasne. Dzięki. Gitara, śpiew i w ogóle ten pan nazywa się Jan Borysewicz. Dziękuję. Dziękuję bardzo.